NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de verkoop van filtersigaretten. De manier om te meten hoeveel schadelijke stoffen rokers binnenkrijgen klopt niet, zegt de rechtbank in Rotterdam. Daardoor is de verkoop van filtersigaretten in strijd met de tabaks- en rookwarenregeling. De Duitse minister van Justitie is aangekomen in Kiev. Hij praat daar met regeringsvertegenwoordigers en mensenrechtenorganisaties over de aanpak van oorlogsmisdaden. Duitsland wil graag helpen met het onderzoek naar zulke misdaden door militairen van Rusland. Zuid-Korea heeft tientallen straaljagers naar het noorden gestuurd. Het is een reactie op de 180 Noord-Koreaanse straaljagers die bij de grens tussen de twee landen hebben gevlogen. En twee Nederlandse projecten maken kans op een milieuprijs van de Britse prins William. De prijs van een miljoen pond moet duurzame ideeën stimuleren. Het ene project is de Bubble Barrier. Daarbij wordt lucht in het water gepompt, waardoor plastic naar boven drijft. En het andere project gaat over bedrijven die veel minder afval produceren. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 3 kilometer file tussen Elslo en Eurmond. 5 kilometer op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen. Op de A27 Utrecht-Breda een half uur vertraging tussen Noordeloos en Werkendam in 8 kilometer file. Door werkzaamheden op de A28 Zwolle richting Groningen tussen Zwolle-Noord en Staphorst 9 kilometer file. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Post van de FIFA aan de deelnemende landen van het WK. Houd je alleen bezig met voetbal en zorg ervoor dat dat voetbal niet wordt meegesleept in allerlei ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan. Zo schrijft de voorzitter van de FIFA, Infantino, om eraan toe te voegen: geen mens, geen cultuur en geen land is beter dan een ander. De brief is ook binnengekomen in Zeist bij de KNVB, zo bevestigt de bond, die het schrijven intern gaat bespreken. Het is het volgende hoofdstuk in de commotie rond het WK in Qatar. Eergisteren onthulde een Zwitserse omroep nog dat het organiserende land na de toekenning van het toernooi een ware spionagecampagne op touw zette met cyberaanvallen op FIFA-leden, afluisterapparatuur in hotelkamers, intimidatie van Qatar-critici om te voorkomen dat er alsnog een streep zou worden gezet door dat WK. Ook de emir zou er volgens de Zwitsers bij zijn betrokken. En eerder waren er al berichten dat 50 oranje fans op kosten van Qatar mogen afreizen, maar dan moeten ze wel lief zijn voor het land en even melden als anderen zich wat minder vriendelijk gedragen. Michael van Praag was tot voor kort jarenlang de belangrijkste voetbalbestuurder van het land. Jarenlang bondsvoorzitter van de KNVB, dus bestuurslid en ook vicevoorzitter van de UEFA, de Europese voetbalorganisatie. Meneer Van Praag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou u doen met die brief van Infantino eigenlijk als u het nog voor het zeggen had bij de KNVB? Nou ja, sowieso lezen. Dat mag ik aannemen. En dan? Ik denk dat de mens Gianni Infantino erg met die toernooi in zijn maag zit. Oh ja? En dat weet ik omdat hij was nog secretaris-generaal bij de UEFA toen het werd toegekend. En toen hebben we het daar vaak over gehad. Hij begreep echt niet dat dat daar nou moest plaatsvinden in dat land. Er zijn waren ook redenen voor die nog niet eens wat met mensenrechten te maken hadden. Maar hij moet als FIFA-voorzitter, denk ik, een beetje proberen te redden wat er te redden valt. Want er is natuurlijk wel heel veel kritiek nu op het toernooi. En naarmate we dichterbij komen, en niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus ik denk dat de aloude slogan van de FIFA, je moet politiek en sport scheiden, waar ik in principe ook wel een voorstander van ben, dat probeert hij dan nu maar weer een nieuw leven in te blazen. Zou hij dit op eigen initiatief doen of zou hier druk achter zitten vanuit Doha? Nee, ik denk echt dat hij dat op eigen initiatief doet. Zo'n brief stuur je niet zomaar. Hij heeft ook een soort board met de voorzitters van de confederaties. De UEFA heet een confederatie. En dat heeft Azië ook en dat heeft Zuid-Amerika ook. Ik denk dat hij dat wel overlegt om zo'n brief te sturen. Juist. En moet Nederland dan zeggen, helemaal tot je dienst, we gaan het vanaf nu alleen nog maar over voetbal hebben? Nou kijk, het is niet zo dat hij dat kan dwingen. Hij kan dat niet afdwingen. De KNVB moet zijn eigen afweging maken. Kan ook zijn eigen afweging maken. Ja. Mag dat ook. Ja. Dus we zullen zien wat de KNVB daarmee doet. Maar wat zou u doen? Nou, ik denk dat ik vriendelijk toch beleefd zou zeggen dat ik begrijp wat hij bedoelt. Maar dat wij toch vinden dat wat we van plan waren, en dat doen wij op een hele correcte en beleefde manier. Namelijk met zo'n Olaf. Ja, waarvan trouwens nog niet is vastgesteld of dat mag. Nee, dat is ook zo. En dat kan de FIFA kan dat ook nog verbieden. Maar dat wij wel van plan zijn om dat gewoon te doen. En we willen ook graag komen toelichten waarom. Ja. Dat zou ik dan zeggen. Ja, met andere woorden, we hebben je brief in goede orde ontvangen. We hebben hem keurig gelezen. We hebben begrip voor je standpunt. Maar we houden ons er niet aan. Nou, dat is wat Bout gezegd. Ik zou wel zeggen van we willen graag langskomen om uit te leggen waarom we dat doen. Ja, waarom we ons er dus niet aan houden. Ja, precies. Waarom we het dus wel over politiek blijven hebben. Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hartelijk dank. Bent u ooit afgeluisterd? Sorry? Bent u ooit afgeluisterd? Nou, dat vroegen ze me op weg hier naartoe ook. Toen werd ik gebeld door iemand van de VPRO, van Argos. Ja. Of ik ook was afgeluisterd. Want ik was toen bondsvoorzitter. Ja. En wij hadden verloren van Qatar in 2010. Want we hadden samen met de Belgen hadden we de Holland-Belgium bid gedaan. Dus ja, ik heb toen ook wel gezegd, niet in het begin. In het begin riep ik van ja, hoe kunnen ze nou... Want een van de voorwaarden om zo'n toernooi te krijgen is dat je ook een legacy achterlaat. Hè, dat je iets doet voor de promotie van voetbal in het geheel. We hebben dat gezien bij het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal in Nederland. Wat dat voor het vrouwenvoetbal in Nederland heeft gedaan. Ja. Nou ja, in Qatar met 340.000 mensen of zo... De voetbalt geen hond. Speelt dat niet. Dus wij waren daar uiteindelijk wel... verbaasd over. En toen we later hoorden, na zo'n half jaar... dat het eigenlijk gekocht was door de heer Bim Hammam... ja, toen heb ik ook niet altijd onder stoelen of banken gestoken... Dat wij daar niet blij mee waren, dat we het eigenlijk een schande vonden. Ja. Dus ik zou misschien kunnen zijn afgeluisterd... maar ik heb aan Argos geantwoord dat ik daar nooit wat van gemerkt heb. Nee, ik ben ook nooit gehackt of wat ook. Ook niet? Geen cyberaanvallen? En ook niet geïntimideerd? Nee, dat zeker niet. Want de Duitse bondsvoorzitter destijds, die u natuurlijk goed kent... die zei dat hij wel degelijk is beïnvloed... en dat er toch druk op hem is uitgevoerd... om wat minder kritisch naar Qatar te kijken. Oh, nou ja, misschien dat... Ik weet niet of Duitsland toen in het FIFA-bestuur zat trouwens, hoor. Maar het zou me niks verbazen van wel. En dan kan ik me dat begrijpen. Maar ja, weet je, ik ben maar een voorzitter van de KNVB. En... Nou ja, wel de voorzitter van de KNVB die de baas van de FIFA wilde worden. Ja, dat klopt. Maar en dat was in 2015 was dat, dus dat klopt wel. Maar ik heb er nooit wat van gemerkt. Nee, dat niet. We moeten misschien toch even terug in de geschiedenis. Want u zegt, wij zijn altijd tegen dat WK daar in Qatar geweest. Wij waren we zijn het geworden. Want kijk, in principe is het zo dat ieder land... of dat nou Qatar is, of Nederland, of België, of noem elk land maar op... ieder FIFA-lid is gelijk. Dus ieder lid heeft evenveel recht om een gooi te doen naar het WK dan een ander. Mm. He, en wij hadden toen... er waren meerdere landen die er voor in aanmaking kwamen. Engeland, kan ik me nog herinneren. Amerika, nog wat landen. Rusland. Dus ja, wij hadden natuurlijk, wij zeiden tegen elkaar... ja, Qatar, dat gaat het nooit worden, weet je wel. Zo'n klein land en geen legacy. En er is niet eens een stadion, een behoorlijk stadion. Dat gaat het nooit worden. Dus gedurende die hele campagne... hebben wij ons nooit zo druk gemaakt om Qatar. En ik kan u nog een, ik weet niet of ik tijd heb voor een anekdote, maar zeker, de heer Bim Hammam, de kwade genius achter het omkopen, ja, die zat ook in het FIFA-bestuur. En ja, die moest ook een stem uitbrengen op het Holland-Belgium bid, want wij gingen voor 2018 en niet voor 2026 of 2024. Dus wij hebben de heer Bim Hammam nog gevraagd om naar ons toe te komen. En dat is gebeurd. We hadden afgesproken dat we er in België hem zouden ontvangen. En we hebben toen ook nog een bezoek gebracht aan de Belgische koning met hem. Want de Belgische koning die had 4 keer zichzelf beschikbaar gesteld om gasten te ontvangen. En ik zal nooit vergeten, was een hele aardige man, die Bimmerman. En hij boezemde heel veel vertrouwen in. Ja, weet je, ik was pas 2 jaar bondsvoorzitter. Ik kon dat allemaal nog. Ik was nog een groenzoeter. Ik kon dat allemaal nog niet zo goed doorzien. En toen zei de koning op een gegeven moment, de Belgische koning... nou, ik neem de heer Bimmerman even mee naar mijn privévertrekken. En die bleven 20 minuten weg. En toen kwamen ze terug en de koning met een heel triomfantelijk gezicht... die sprak, nou heren, de heer Bimmerman stemt op ons. Dat geloofden wij toen. He, want als je dat tegen de koning zegt, nou dan, je gaat tegen de koning niet liegen. Dus wij hadden eigenlijk helemaal, een keurige man... en dat zal allemaal wel eerlijk gaan... En toen uiteindelijk, tegen alle verwachtingen in, Qatar het werd. Ik kan me dat in die zaal nog herinneren. Engeland was sowieso al uit het veld geslagen. Want die hadden in de eerste ronde maar 2 stemmen gehad. En die vielen meteen al af, zo'n groot land. En toen voelden we al, nou, er kunnen wel eens bijzondere dingen gebeuren. En eigenlijk, ja, toen Qatar het werd, ging een beetje het verhaal van ja, dat doen ze omdat ze ook eens een keer een WK in, zeg maar, in het Arabisch Schiereiland willen houden. Nou, ja, daar kan je ook nog wat bij begrijpen, omdat ze altijd zo'n carousel hebben. Ja. Maar ja, een half jaar later of een jaar later werd gewoon duidelijk hoe dat gegaan is. Ja, en had toen de stekker er niet uit moeten worden betrokken? Kijk, er hadden twee dingen moeten gebeuren. Van het FIFA-bestuur had je nooit kunnen verwachten dat ze het terug zouden trekken. Want de meerderheid is daarvan omgekocht, kennelijk. En Platini was door Sarkozy onder hele hoge druk gezet. Dat was toen de voorzitter van de UEFA. Dat was van de voorzitter van de UEFA, belangrijke pion. Ja. Hè, en ook invloed op de andere UEFA-leden die daar waren. Die mij nooit verteld hebben hoe ze gestemd hebben, trouwens. Maar er zitten een aantal acht UEFA-personen zitten. Zes die zaten in dat bestuur. Ja. Dus daar had hij invloed op. Ja. Nou, dan weet ik niet meer wat ik zeggen wou. Nou ja, de vraag was, die ik stelde, had de stekker er niet eerder uitgetrokken moeten worden? Ja. Dus van het FIFA-bestuur had je dat niet kunnen verwachten. Want nee. De meerderheid had geld gekregen, of was op andere manier omgekocht of onder druk gezet. Ja. Dus wat had de voorzitter moeten doen, Blatter? Ja. Die had moeten zeggen, heren, ik ben erachter gekomen dat het, ik noem het maar even plat nu, hè, omgekocht is. Wij gaan dat niet doen. Nee. Hè, maar wij gaan dat terugtrekken. Nou, als hij die bevoegdheid niet heeft, hè, wat zou kunnen, dan had hij het congres bij elkaar moeten roepen. Dan had hij een extra algemene ledenvergadering, dus een congres bij elkaar moeten roepen. Ja. En zeggen, heren, hier ben ik achtergekomen. Of dames en heren, hier ben ik achtergekomen. Ik vind dat het hier niet kan plaatsvinden. Ja. Wat vindt u ervan als we nummer 2 toewijzen? Of wilt u opnieuw stemmen? Maar hebt u daar vanuit uw positie op aangedrongen dat hij dat zou doen? Achter de schermen wel degelijk. Ja. En wat zei hij? Nul op gekerst. Dus u hebt nog geprobeerd om een stokje te steken voor dit WK? Natuurlijk, door gewoon met de FIFA te batten. En ik was er best goed met Blatter. En gewoon zeggen, Sepp. Ja. Ik mag Sepp zeggen. Vind je ook niet dat dit anders moet, dat je daar nog wat aan moet doen? Maar ja, weet je, dan werd er vriendelijk gelachen. En dan zit het is nou eenmaal beslist. En ik vertel nu echt een achter de schermen verhaal. Hè. Ja, ja. Dus u hebt hem persoonlijk aangesproken? Jazeker. Blatter? Ja, ja. En dit is nu eenmaal beslist en dat kan niet meer. Dus daar zitten we nu. Nou ja, en we zitten nu natuurlijk met de mensenrechten. We zitten met al die arbeiders en migranten die daar in een soort modern slavernijsysteem zijn omgekomen bij de bouw van die stadions. Ja, maar misschien mag ik daar wat over zeggen. Want het is natuurlijk, het is zo. Ja. En het is schandalig. Ja. En dat moet je ook op alle mogelijke manieren afkeuren. Ja. Maar ik vind ook wel dat iedereen, dus ook Qatar, er wel recht op heeft dat er een beetje serieus over gesproken wordt. Hè? En als je dan naar The Guardian kijkt, ik citeer krant. Nu uit de Volkskrant van 3 dagen geleden. Ja. The Guardian die heeft het over 6751 arbeidsimmigranten die overleden zijn. Ja. Die ze niet één of één kunnen koppelen aan de WK. Ja. Maar de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO. De ILO, die heeft dat gekoppeld aan echte beroepsongelukken. Ja. En die komt dan tot 50 doden in 2020. Dat zijn er 50 te veel, begrijp me niet verkeerd. Ja. 500 ernstige gewonden en 37.000 lichtgewonden. Dus ja, waar ligt het nou, hè? Maar wat wilt u hiermee zeggen dan? Nou, wat ik hiermee wil zeggen is dat ik het heel erg interessant zou vinden dat je sowieso moet zeggen, schandalig wat daar gebeurd is. En dat zou een reden moeten zijn om, ook voor de FIFA, om te zeggen van, hè, wij hadden dat er eigenlijk niet moeten houden. Nee. Maar ik vind wel dat we moeten proberen ook een beetje accuraat te zijn in hoe het nou precies zit. Ja, maar goed, feit is dat er slachtoffers zijn gevallen. Zeker. Hoe je het ook wendt of keert bij het bouwen van die stadions. Zeker. Feit is ook dat wij grote kritiek hebben op de mensenrechten situatie. Ja, en ik wil er nog wel wat aan toevoegen. We hebben filmpjes gezien, en ik denk dat dat nog niet eens alles is, van de manier waarop die mensen daar worden gehuisvest. Ook. Hoe ze daar moeten leven. Ja? Het is meer dan schandalig. En hoe ze jarenlang niet betaald zijn. Maandenlang niet betaald zijn. Ja. En een vieze drek. Hè. We hebben het gezien, die douches. Ja. Het is niet normaal dat daar kan gebeuren. Is er ooit een moment geweest, toen u het nog voor het zeggen had bij de KNVB, dat de Nederlanders, dus Oranje, de KNVB, heeft overwogen om het toernooi te boycotten en te zeggen, nou ja, dit is voor ons echt een no-go, daar hebben we het ook over gehad. En daar hebben we het uitgebreid over gehad met heel veel mensen en heel vaak. Maar ik stel me, en wij stelden op het standpunt, en ik nog steeds, dat boycotten geen zin heeft. Je kan een sporter, een voetballer kan gemiddeld Laat ik voetballen nou even nemen. Want dat geldt ook voor de Olympische Spelen in China. Hè? Ja, maar zeker. Tuurlijk. En ik heb direct nog een voorbeeld. Maar kijk, een sporter heeft een voetballer heeft 13 tot 15 jaar carrière. Dat is het. Ja. En de WK is een etalage voor zo'n voetballer om zijn carrière een extra boost te geven. Zeker. Ik vind echt dat je als sportbestuurder niet van een voetballer kan eisen of verwachten dat hij die etalagefunctie niet meer mag hebben en dat we niet gaan. Dus u hebt wel degelijk overwogen om niet te gaan? Ja, maar je doet het niet, want je wil de voetballer daar niet de dupe van laten worden. Nee. En dat vind ik altijd van een sporter. Zeker, maar je moet als bestuur moet je natuurlijk wel proberen via je eigen contacten die je hebt met andere bonden en ook met de bond in Qatar. Ja. Moet je natuurlijk wel proberen of je niet een gezamenlijk protest of wat ook, laat ik het maar even protest noemen nu, kunt laten horen in de richting van zo'n organisatie. Mm. En daar is natuurlijk ook door de KNVB in de richting van onze regering natuurlijk wel ook over gesproken hoe je dat het beste kan doen. En ik vind het met name een taak voor de KNVB, en de KNVB pakt dat ook op, hè? Mm. Want die zijn er geloof ik nu al 5 keer geweest, of 4 keer. Mm. Gijs de Jong, Just Spee, die hebben gesproken met met arbeiders, met arbeidsorganisaties, met werkgevers, werknemers, met autoriteiten, met de bond. Ja. Dus die hebben dat goed in kaart gebracht. En die weten precies hoe wij erover denken. Ja. Nog even naar het protest, want Nederland is niet het enige land dat op enige manier iets van een protest laat horen, aandacht wil vragen voor de situatie met die band. Iedereen die Loveband. Ja, Australië heeft echt ook actiever nog opgeroepen. Stel nou dat de FIFA zegt van die band komt niet, dat gaat niet door. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Moeten wij het dan toch doen? Dan ga je toch die voetballers niet de dupe, die sporter niet de dupe laten zijn van het feit dat dit gebeurt. Dus dan geen band. Hè? Dus dan zou je dus zonder band spelen als de FIFA dat eist. Hè? Ja. Maar dat moet ik nog zien. Als de FIFA dat eist. Maar dan ga je natuurlijk wel in het eerstkomende congres, wat er is, daar gaan we wel eens even met elkaar natuurlijk de degens kruisen. Want dat is de enige mogelijkheid die je dan hebt. Ja. Maar goed, u zegt net zelf, je moet het niet bij de sporters neerleggen, nee, tot uw dienst. Maar dan ligt het dus bij de bestuurders. Ja. Dan ligt het dus bij de sportbestuurders die uiteindelijk door zijn meerderheid beslissen dat zo'n WK in zo'n land plaatsvindt. U had het net over China, de Olympische Spelen zijn daar ook geweest. Ook veel mensenrechten discussies over de behandeling van de Oeigoeren. We krijgen straks geloof ik de winterspelen notabene in Saudi-Arabië. Ja. Ik geloof niet dat het daar ooit heeft gesneeuwd, althans niet lang. Komt er niet een moment, zeker ook met de veranderende machtsverschuivingen in de wereld en het feit dat autocratieën, dictatoriaal geleide landen, steeds meer zeggenschap lijken te krijgen in de wereld, dat je moet zeggen, we gaan sport en politiek valt niet meer te scheiden, zo het ooit al te scheiden is geweest. We moeten dit gewoon niet meer in dit soort landen organiseren. Ja, nou, de KNVB, ikzelf, mijn bondsbestuur, we hebben in de tijd het initiatief genomen om bij de UEFA neer te leggen dat wij vinden dat er zowel bij de UEFA als bij de FIFA in toekomstige contracten of biedingprocedures voor wedstrijden en toernooien contractontbindende mensenrechtenclausules moeten komen. Ja. He, dus vanaf nu, want de regering is vooruitzien, vanaf nu zou het zo moeten zijn dat wanneer een slecht land nu, als die daarop biedt, dat dan wat daar gebeurt moet langs de meetlat gelegd worden van de dingen die wij in een contract hebben op het gebied van mensenrechtenorganisaties. En dan zou je kunnen zeggen, jij komt voor een bieding niet in aanmerking. En je zou, wanneer een land wel voor bieding in aanmerking komt, maar vervolgens, als hij het eenmaal heeft gekregen, de mensenrechtenclausules die in het contract staat schendt, dat je het wegneemt. Ja, maar daar heb je ook weer een meerderheid voor nodig. En als de commerciële Want als dat in een contract staat, dat contract ontbindend is, dan kun je dat doen. En dat was dus de makker van dit toernooi in Qatar. Ja. Ja. Daar stond niks van in. Er zijn nu mensen die ook met het oog op de oorlog Want de vraag was natuurlijk of je moet zeggen, ik ga in dat soort landen het niet meer doen. Ja. Nou ja, die vraag moet beantwoord worden door de besturen van de FIFA en de UEFA. Ja, maar op het moment dat zo'n land een bieding doet. Ja, maar ik vraag het aan u. Nou, ik denk dat we nu in een wereld leven, als ik nog in zo'n bestuur zou zitten, en er komt een land aan met dat soort, zeg maar, een slecht land, als ik het zo mag, even voor het gemak even wat noemen. Ja, dan zou ik als bestuurder in ieder geval niet op dat land stemmen. Nee. En dan zou ik misschien ook wel aan mijn collega, niet misschien, want iedereen zegt tegenwoordig altijd misschien als ze wat vinden. Ja. En dan zou ik gewoon ook aan mijn collega's zeggen, jongens, dat moeten we niet doen. Nee, dus wat u betreft niet meer in dit soort landen. Juist. Maar nou even een dingetje. De Europa League finale, hè, daar kijken we allemaal weer naar uit. Ja. Ja, dat vindt dit jaar plaats in Hongarije. Ja. Een EU-land. Ja. Nou, als het nou gaat om de LHBTI-rechten in Hongarije. Ja. En de persvrijheid in Hongarije. Ja. EU-land, die scoren ook niet zo hoog. Nee, dus? En toch wordt daar gespeeld. Ja. Moet het dan dus niet daar worden gespeeld? Nou ja, maar en nou kun je op een punt, als je daar heel rigide in bent, kun je nergens meer spelen. Nee. Dus? Want, nou, maar dan kan je ook hier niet spelen. Kijk eens even naar de manier waarop wij met de vluchtelingen zijn omgegaan in Ter Apel. Ja. Wat denkt u daarvan? En zo zijn er nog wel meer dingen hier. Een homoseksueel durft in Nederland niet in de sport niet uit de kast te komen. Ja. Nou, is dat dan allemaal zo goed? Dus als je dat heel rigide toepast, dan kun je nergens meer spelen. Dus zult een bepaald filter moeten inbouwen. Hebt u ooit meegemaakt dat 50 zijn het er, geloof ik. Hoeveel? 50 oranje supporters zijn uitgenodigd om op kosten van het organiserende land over de vloer te komen, het toernooi bij te wonen. Maar dan moeten ze wel kritiek achterwege laten. Sterker nog, ze hebben een kruisje moeten aanvinken dat ze mensen die zich daar niet aan houden even rapporteren. Nou, het enige beetje sympathie en begrip dat ik nog had voor het feit dat het daar nou eenmaal is, hè, en dat we moeten roeien met de riemen die we hebben, ja, dat is volledig verdwenen toen ik dit hoorde. Ik heb het nog nooit meegemaakt en ik vind het, ja, in Joodse kringen noemen we dat een godspe. Maar ik vind het echt zo'n schandaal dat dit kan gebeuren. En ze doen het niet alleen met Nederland, hè. Ze hebben het met al die landen gedaan. Ik geloof dat ze 1600 mensen hebben uitgenodigd, onder wie dus 50. Nou, dan geef je toch eigenlijk, dan ben je zo zwak. Ja. Dan geef je toch eigenlijk wel toe dat er dingen gebeuren, ook straks, die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Maar je gaat deze lui dan vragen om een beetje promotie te maken. En als ze iets zien, heb ik begrepen. Ja, dan als ik hier net goed begrepen heb. Ja. Als ze dan iets zien, dan moeten ze dat ook nog melden of zo. Hè? Ja, ja. Nou ja, dat is. Wat vindt u van die supporters die daar gehoor aan geven? Ja, wat vind ik van die supporters, moet u horen. Ik heb het ook gezien bij Jinek. Ja. Ik weet van supporters, ik heb 14 jaar bij Ajax heb ik met de F-site te maken gehad. Supporters hebben een gave om alles naar zichzelf toe te draaien. Waardoor het toch te verdedigen is dat het goed is. Ja, het is dus niet te verdedigen, vindt u? Nou, ik vind dat het niet te verdedigen is, nee. Nee. In de tussentijd hebben we ook nog een politieke discussie wie er van het kabinet moet gaan, of wie er van de regering moet gaan, beter gezegd. Nou, het kabinet heeft aangegeven, ook gezien de gasbelangen, economische belangen, we gaan daar naartoe. Ja. De koning heeft woensdag laten weten, meen ik, dat het een persoonlijke afweging is in het kader, ook nog of het als binnen de kaders van het kabinetsbesluit om een afveiliging te sturen. Wat vindt u? Nou kijk, als je op zo'n positie zit, of je nou een simpele bondsvoorzitter bent of regering, je moet altijd overwegen wat zijn de belangen van de organisatie waar ik voor zit. Ja. Nou, de regering heeft aan Nederland te denken, ik had aan de KNVB te denken en bij Ajax en Ajax. Maar het gaat niet alleen om gas. He, 2 jaar geleden heeft Qatar 352 Nederlanders helpen vluchten uit Afghanistan. Toen die daar gevangen zaten bij de Taliban. Mm. Zij hebben dat geregeld. Het is via hun vliegtuigen gegaan. En we zullen ze misschien in de toekomst, en ik hoop het niet, ook nog wel weer een keertje nodig hebben. Dus ik kan me voorstellen dat de Nederlandse regering denkt van ja, dat land dat heeft mij en mijn onderdanen, mensen misschien wel hun leven gered, ik weet het niet. Ja. Dus daar houden ze ook rekening mee. Nou, dus ik vind het heel verstandig dat ze gaan. Ja. Ook omdat ik met minister Schippers heb meegemaakt in de tijd bij de Europese kampioenschappen in Oekraïne en 2010? Polen. In 2010. Toen wilde de Nederlandse regering onder leiding van Uri Rosenthal, destijds minister van Buitenlandse Zaken, ook niet gaan. Zo is het. En de dag van tevoren mocht ze. Ja. En toen is ze hals over kop nog naar Oekraïne gegaan. En we hebben het er later over gesproken, want ze is met ons mee teruggevlogen in het vliegtuig. En toen heeft ze het van de gelegenheid gebruik kunnen maken. Mm. Door met haar collega's en met andere regeringsautoriteiten aan te kaarten wat Nederland vindt van de mensenrechtenorganisatie in Oekraïne. Op dat en dat moment. Heeft ze daar dus wel degelijk ook gedaan. Natuurlijk, dat heeft ze gedaan. Ja. Dus dit is wel een kans om op hoog niveau daar wat mee te doen. En ik denk zelf, als je naar de protocollen kijkt, dat meneer Rutte misschien niet eens met de emir in aanraking kan komen, maar de koning wel. Dus ik zou dat een kans vinden om nog eens even heel goed duidelijk te maken op dat niveau. Dat daar in de ogen van Nederland, we zijn ze dankbaar dat ze de Nederlanders geholpen hebben. En we hopen dat ze dat in de toekomst ook willen doen. Maar alsjeblieft jongens, kijk eens even naar hoe jullie met mensen omgaan daar. Ja. Die kans heeft de koning. Ja, dus wat u betreft zou de koning, u zou hem adviseren om te gaan? Als ik het voor het zeggen had, zou ik dat wel doen, ja. Ja. Juist omdat wij graag willen als Nederland dat ons punt gemaakt wordt. Juist. Dus, toernooi had daar nooit moeten plaatsvinden. Juist. In de toekomst nooit meer in dit soort landen wat u betreft. Ja. Maar de koning moet wel gaan, want de belangen in economische en financiële zin zijn nu eenmaal zo groot. Maar ook omdat ze 352 Nederlanders hebben gered. Ja. Hè? En ook omdat dit de kans is om de dialoog te starten over de mensenrechtenproblematiek op het niveau waar je het hebben wil. Namelijk bij de emir. Bent u blij dat hij niet meer in dit soort functies zit eigenlijk? Nou ja, blij. Ja, maar dat komt meer niet omdat dit soort problemen spelen. Want als dit soort problemen spelen, ben ik op mijn best. Vind ik altijd zelf. Maar weet je, ik heb het 12 jaar gedaan bij de KNVB. Ja. 14 jaar bij Ajax en 12 jaar bij de UEFA. Ja. Mijn stelling is dat 8 jaar is de beste termijn. Want dan ga je automatisch bloot lopen. Ja. Mensen hebben jou wel gezien. Ja. Je hebt andere mensen ook wel gezien. Ja. Dus dat is meer de reden. Maar ik vind het wel een interessante. En soms is het ook wel eens jammer dat ik daar mijn stempel niet meer op kan drukken, of wat er nu speelt. Nee. Nou ja, die stempel, althans de kleur van die stempel, hebt u duidelijk gemaakt. Gelukkig wel, ja. Ja. Zou het iets uithalen? Zijn we hier vanaf? Hebben we niet bij een volgend toernooi weer dezelfde discussie? Tot slot, kort. Nou ja, weet je, je houdt altijd discussies. Want ik heb nu net Hongarije genoemd. Ja. Hè, voor die finale. En er is op elk land inderdaad wel wat aan te merken. In meer of mindere mate. Ja. Maar in de mate wat we nu meemaken met Qatar. En er zijn nog wel andere landen die ik even niet paraat heb, maar waar dat natuurlijk ook speelt. Ja. Ja, daarvan vind ik dat we met recht kunnen zeggen, joh, nou, dat is de brug te ver. Hartelijk dank voor uw komst. Prettig weekend, zeg ik tegen u. En hier Patrick Le Duyers. Op 1 is een programma van Omroep WNL. Ja, ik vond het heel leuk. Ster. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs. In dienst van patiënten, inwoners of leerlingen. Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar driessen.nl. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Zoek je bevlogen mensen voor de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. Oh. En niet alleen ontroerende films, alle films slechts €6. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo.